Абмежаванае кола наведнікаў было яшчэ адной бясспрэчнай вартасцю кавярні. Туды забрадаў выпіць каля стойкі 100 грамаў выпадковай прахожай, магла забурыцца гурма крутаплечых хлапцоў са стрыжанымі патыліцамі, што не прасілі, а сходу давалі барману загад наліць кожнаму па поўнай каньяку і гучна загаворвалі пра хрыпатага, якому ўключылі лічыльнік. Але большую частку кліентаў, асабліва ўвечары, складала іншая публіка, у якой вылучаліся заўсёднікі. Яны мелі традыцыйныя месцы, прыкметна нерваваліся, пакуль іх столікі былі занятыя, і неадкладна перасаджваліся, калі тыя вызваляліся. Шараговых кліентаў яны ператвараліся ў індывідуальнасці, і таму я лёгка магу аднавіць абліччы і паводзіны кожнага. І чалавека з вільготнымі рукамі, які называў сябе алмазаздабытчыкам, і глуханімых, і міліцыянта, якога не разумела жонка, і парачкі лесбіянак. «З каго б ты хацела пачаць? Чаму не? Нехай будзе міліцыянт». Пагатоў, у цесным свеце кавярні ён успрымаўся прыкладна так, як сабачае вуха, замест аднаго з пялёсткаў вялізная рамонка на сюррэалістычным палатне. Міліцыянт заяўляўся недзе каля восьмай. Ён прыходзіў цывільным, але ўсе ведалі, што ён міліцыянт і што яго завуць Пеця. Бо выпітыя сам-насам з сабою законныя 100 грамаў каньяку у момант рабілі яго гаваркім і, замовіўшы бутэльку шампанскага і крыху лікёру, ён падсаджваўся за чужы столік. Лікёрам ён зрэдку мог пачаставаць суседку, а шампанскае ўсё да кроплі выпіваў сам. Рысы ягонага гладка выгаленага твару ніхто не назваў бы непрыемнымі. Дэны існавалі незалежна адна ад адной. І, як на прамежкавых стадыях стварэння фотаробата злачынцы, ніяк не хацелі спалучацца. Смелы разрэз вачэй пярэчыў мяккаму падбародку, а выразны нос не спадзяваўся дасягнуць гармоніі з па-жаночаму маленькім ротам. Улюбёным слаўцом яго на лексікону была, як ты памятаеш, жопа. Па жопе ён страляў стабільнай зброі, калі парушальнік кідаўся на ўцёкі. Па жопе лупцаваў службовай папругаю сына двоечніка. Іншага слова не знаходзілася і для жонкі, якой не дадзена было спасцігнуць тайніцу ягонай душы. Аднак гэты балбатун чамусьці не шукаў сабе сабутэльнікаў у форме, а ўпарта ішоў сюды, ў кавярню, якую на вялікае наша здзіўленне ні разу не абазваў сваім запаветным словам, а часам перад адыходам да жонкі абсалютна неабразліва, нават пяшчотна, называў гадзючнікам. Негледзячы на тое, што з ім было цікава пагаварыць не больш за адзін раз, міліцыянт заняў на палубе прызначанае яму месца, і без яго агульная мазаіка рызыкавала прасыпацца. Так адсутнасць патрэбнай коскі здатная разбурыць самай дасканалай сказ. Я сказаў на палубе. Гэты выраз належаў алмазаздабытчыку і мог ускосна сведчыць, што той зарабляў на жыццё і на сваіх жанчын не толькі пошукам алмазаў у якуцкай вечнай мерзлаце, але і насамрэч хадзіў у мора. У такім разе захоўваць на палубе раўнавагу ў штармавую непагаць яму з ягонымі 2 метрамі было, вядома, няпроста. Але гэты адносны недахоп кампенсавала атлетычная постаць і моцныя доўгія рукі, энергічны поціск якіх, аднак, нязменна выклікаў прыступ гідлівасці. Слізкавата-вільготная далонь нараджала адчування, што ў руку всунулі жабу-рапуху. Напэўна, жанчыны пакутаюць ад гідлівасці значна меней. Лысая галава яйка таксама не была прыкметнай перашкодаю на шляху да жаночых сэрцаў. Тым больш яе гаспадар сачыў за сабой, ходзячы ў модных гарнітурах і не забываючы пра парфуму. У выбары жанчын ён не любіў паўтарэнняў і кожны раз прыводзіў з сабой новую. Прыгажуняў сярод іх мы не заўважалі, але і страхотлівых стварэнняў, па-мойму, ніколі не траплялася. Быў зарэгістраваны выпадак, калі ён, пакінуўшы кавярню з адной спадарожніцай, перад закрыццём пасадзіў за столік іншую, а сам, нефанаберліва падміргнуўшы мне, весела гукнуў бармана. «Гэй, на палубе!» «Цыган дома не крадзе», чуў я некалі ад бабулі. Алмазаздабытчык быў падобны да цыгана, як я на далай-ламу. Аднак бабуліны словы мелі да ягоных паводзінаў несумнеўнае дачыненне. Ён не зрабіў кволай спробы хоць раз завязаць размову з якой-небудзь самастойнай наведніцай кавярні. Да ўсіх іх, асабліва да тых, чые твары былі яму знаёмыя з ранейшых візітаў, ён ставіўся падкрэслена ветліва, але нават без намёку на мужчынскую ўвагу. Выключэнне складала парачка лесбіянак, што кідала нашаму лавеласу выкліку за самім фактам існавання жаночых істотаў, якія ўмелі абыходзіцца без лысых, вусатых, барадатых і ўсіх астатніх прадстаўнікоў іншыя паловы чалавецтва. Натыкнуўшыся позіркам на лесбіянак, уладальнік галавы яйка не мог схаваць калючай уквеленасці і спісаўся запіць яе глытком каньяку. Напросвалася думка, што ён знойдзе падтрымку міліцыянта, ды той успрымаў жаночую парачку якраз надзвычай талерантна і толькі часам мролліва мармытаў сабе пад нос. Вось бы з дзвюма адразу, бля. Лесбіянак мы сустракалі ў свой кожны прыход, з чаго вынікала, што гэтыя бландзінкі, танклявыя з нервовым артыстычным тварам, у якім падтэксту было болей, чым самога тэксту, і крышачку паўнейшая, з выдатна прамаляванай постаццю і шырока расплюшчанымі даверлівымі шэрымі вачыма, бывалі ў кавярні ледзьве не штодня. Насвабіў іхні загадкавы свет, аб якім дазвалялі адно здагадвацца скупыя вонкавыя прыявы, пераплеценыя на стальніцы пальцы, раптоўныя па птушынаму лёгкія пацалункі, якімі танклявая зрэча садорвала сяброўку, тонкія залатыя пярсцёнкі, якія абедзве насілі на правай руцэ. Алкаголь уздзейнічаў на іх па-рознаму. Танклявая пачынала безупынна смаліць цыгарэты, яе твар змрачнеў, і на яго клаўся цень драпежлівасці. Аднаго разу яна спалатнела, нібыта з яе выпусцілі палову крыві і, задыхаючыся, кінула каханцы колькі фразаў, а потым так упілася ёй вострымі малінавымі пазногцікамі ў тыльны бок далоні, што шыравокая гучна ўскрыкнула ад болю. Мы вырашылі, што назіраем сцэну рэўнасці і, не абмяжоўваючыся канстатацыяй, паспрабавалі ўнікнуць у сітуацыю глыбей. Памятаеш, нас займала пытанне, здатныя лесбіянкі раўнаваць да мужчын, ці гэта ў іх сістэме каштоўнасцяў не вартая ўвагі драбніца накшталт дождзічку за вакном.